Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية การเรียนภาษาต่างชาติ أين تعلمت الإسبانية คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. ค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก اللغات متشابهة إلى حد ما. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก أستطيع أن أفهمها جيدا. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. แต่การพูดและการเขียนมันยาก وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก أرجو أن تصحح لي دائما. ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ نطقك جيد تماما. การออกเสียงของคุณดีมาก عندك لكنة بسيطة. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน ما هي لغتك الأم؟ ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ أي منهج تستعمل؟ คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ العنوان لا يخطر على بالي. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ لقد نسيته. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ